Hadendi gözlerim yolda kaldı. Kör olasım ey hadendi serfoşum nerede kaldı. Kör olasım ey hadendi serfoşum nerede kaldı. Haydi Gerniş. Hadendi çemberim kaldı tutta. Gelcen dedin gelmedin. Amanın beni koydun umutta. Alcen dedin almadın, hadendi beni koydun.